और हमने उसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी।